نمو بندوی دی لران این که حنا زواجهن کدی نکا کئی نور و خاندان و سرائی ذات راز و بینام بالمعروف و دی شرط بانده چکل ارزائی پا خپلمینز کی پا شریعت طریقه شرعی نقصان پکی نئی ذات راز و بینام بالمعروف ندی بانده پابندی مکوه او که داسی نکه کلی چاگی که شرعی غلطی را غلی لکه غیر کف چه دی سر مساوی نئی مساوات نئی ده دوارو میانز که نبیا ده دین امنی کولشه یا مهری کم ور کلی ده مهر مثل نا ده مهر تقرری چه کلی نا ده مهر مثل نا کمی بیام تاسو دی منی کول شئی چیزا غیر شرعی نکاح دی ذالک یوعظو بی پدی آیاتنا و احکام سراواز کے دیشی من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اگا چاہتا چوی پتاسو کی ایمان راولن کی پالا پرد آخرت ذالکم ازکا لکم دا احکام صفائی د زړونو ستاسو دا وا تر او صفائی او پاکواله د مخونو ستاسو دي الله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوئږي ستاسو په فیدو باندې تاسو نه پوئږي په خپل فیدو دولسم حکم مسله د رضا ولیکله دا سيوشي چې جدائی راشي نو معشوم په کې پاتې شي داغو تربیت تا ضرورتی ناول خوبا داغی خپلی مور سره مشوره کولی شی چه ٹک داست خو جدا شوی نکاح ختم شو خودی ما شم تربیت بتکے اوستا جسو خرچائی نفقائی نامنگ درکو کاغا غاڑا کی دی نوڑی رکھا دا او که غاړه نګدین بیا بلسو که غله کته شي چې دا تربیته کی دوا کاله ول والداتو مهند دي چې دی یرضعنا په باور کوي اولاد او نه خپل اولاد لا حولین کاملین دوا کاله پورا لمن اراد ان یتم الرضا او هغه چې از پاره چې را دی خو هي چې پورا کی دا موده زبردستی او پینشی که دی اغیق پلی مور بانده نچه اپا خپل اقوخ بانده پاتی کی گی او دخپل ماشوم تربیت کئی دو کالا نباقی با زبردستی نشی که دی هون زبردستی او پی آغا وقت که دیشی چه بلا نپیدا کی گی بس داخو ماشوم تا خطره شوا یا بل پیدا کی او لیکن چې هغه سغواړي نو هغه نشته د سره یا ماشوم داسي چې هغه بل چا خوانه قبلي نو دغه وختونو کې بیا په دې خود زبردستی کې دی شي چې ماشوم تباکی او ضایع کی کنه قال المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار دی ماشوم باندې دا لازم دی چې خرچه باور کوي خوراک سکاک باور کوي دی تا او جوړه جامه کپڑا باور کوي دی لا بالمعروف په جایز طریقه لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنشي ور کول یو تن لوم مگر مناسب توان او طاقت داو نو سی تفصیل کوي چې دا نفس سوک دی لا تضار والدتم بولدها ضرر بنشي ور کولې مور لا خپل اولاد سره چاغي باندې سختی کوي او غي له سوار کینا ولا مولود له بولده ان بپلار لا ضرر ورکول شي په سبب د خپل ولادت سره چې هغه باندې ډیر بوج اچي چې داسې خوراک او داسې ځای مکان او داسې جوړه جامه داسې هغه د اختیار نه باري نو دا هغه ته ضرر دی کنه دا خو کچر لا تو زار مجهول صیغه شي نو والدتون یم نائب فاعل شي مولودون یم نائب فاعل شي او که معلومه شي تکا دوالا پاکی احتمال اشتا دی ضرر بنور کئی دا مور دی پلار لا بی ولدی ها پا خپل ولد سرا ولا مولود اللہ ضرر بنور کئی دا پلار دا غی مور دا دی معشوم تا بی ولدی پا سبب دا خپل ولد سرا دیو طرف نبزیاتی نی اس کو چرددی معشوم پلار نی اسوک بے تربیت کی اسوک بددد پار پال الوارس مثل ذالک وارس خوبائی کا نا تو وارس باندی امدغا سے حق دے کددی معشوم تردے اغبیت انتظام کوي کدی معشوم مشر رور دے اغم وارس دے انتظام بکی تردی پوری چیز سوک نئی نوی دا معشوم پا خپل وارس دے هر صدت پاتی شو کنا نو دا مال بئی کنا نو دا غی مال نا با دا تربیت پا خپل کولی شی نو دوارا مطلب اسی امام راضی وی وارس کل ذی رحم محرم من ہو او وارس المولود هو الصبی اگر معشوم تے مراد دے اگر مالشتہ دے اگر نبا لده تربیت کی گئی امور لبا خرچہ و تنخواہ ورکولش فا ان ارادا فسوالنا ان ترازم من اوما او کنا مور غاڑا نگدی پل معشوم تا کنا تو که ارادا لرلا دے دوارو دو جدائے ان ترازم من اوما خب رضا سرا پا خپل مین کی و تشاورن او پا مشوری دا علمانو چاگیم اوی چاو دا جدائی رالا او دا دی خپل اختیار دی چه نشی کولنو بس دی تا دی اجازت اکلی شی پلا جنا علم آئیس کو نانشت پا دوارو که جدا کی گی هم آشم دا پارا بوس بل سو کتی شی کنو وین اردتم او کتا سویرا دلرین ان تستر دیو اولادکم چی طلبو که دپیو د تربیت و دخپل اولاد دپارا فلا جنا علیکم نشتی گنا پتاسو بسو کولاو گو رئے تاغیر ضرورت و خرچه مرچه پورا کوئے ناغبا د تربیتو کی دو کالا اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف کله چې مخکې مخکې ورکه هغه خرچاو هغه مال چې ورکوې په جایز طریقې قرآن اعلی ذکر کینو اعلی دغه دا چې حساب کتابو کې چې د دوو کالو خرچا څومره ده نو کې یو لکی کار څومره مداوله مخکې ورکه دې زنانه ده تربیت خب پالا طریقے سره بکئی خوشاله وی زړه به غونډي سغم فکر به نه ای رضا خد سلمتم ایڈوانس وته وی کنه دا مخکې ولا ورته اتق الله یریګه د الله نه علم پوشه ان الله بما تعملون بصیر چې بشک الله ستاسو په ټولو عملونو باندې لیدونکې دی دیار له سم حکم دا احکام و تدبیر منزلنا عدت متوفعنا زوجها چه خاون مر شو خوز پات شو داو پا عدت کی سلور میاشت اولا سرزی داو پا زان باندی پابندی کئی دا با شپا دا دی کورنا بار نتی ری که ده ضرورت تو وجه نه در وزی لاړ راشي نو خیر دی، لیکن شپه بار نه کوي د دې کور نه، دا د عدت دی. اگر کدا سي خزي چې خاوند دي لیدلی هم نه تر اوسه نکاح شوی دی نوم پیدا و او سړی ته وفات شي بار ملک کې څلورم چت نه را پرې وته ادینه لیدلې ده نن نو سیس نشتا اون بدا څلور میاشته الله سره دی داغه په غم کې تیری والذین کسان یتوفون چې وفات کړی شي منکم پتا زکی وای زرون ازواجن او پریدی خزی بیبیانی یا تربس نا دی با انتظار کئی با انفوزه انا خپلو زانونو تا چی ده غم سنگا شکل ده ناقص بئی نوی جامانا خائص و زینت و سنبالخنا اربع تاشور مواشران سلور میاشتی اولا سرد ده دی عدد تی فیضا بلغنا جلہن کل چورسی خپلی نیٹی او مدیتا وقت پورشی بس سلور میاشتی اللہ سرد اوشوی وزد دی اختیار دے دزان دا پارا کسی فیصل کئی نکولشی فلا جنا علیکم نشتے سملامتیا پتا سباندے مشرانو فی ما فعلنا فی انفسهن بالمعروف پاگا کار کی چې دې کې د خپل ځانونو لپاره په جایز طریقه کداغه زنانه ځان له چرتزه ګوري ځکه چې ژوند تیرول خګران دي زه ګوري ځان له کوشش کوي او په صحیح طریقه باندې چې نارواج حکم پکې نه ناجایز پکې نه نبی اخر دې مشران ته وي تاسو ته هیڅ ملامتیا نشته منی کوي ما علیکم کی خطاب دی مشران ته دی خو بالمعروف ورخه بالمعروف او سره ویل دي کاغه سره غلط حرکات کین تاسو په پابندی کول شي الله بما تعملون خبير الله استاد په ټولو کارونو باندې خبردار دي سوار رسم حکم د احکام او تدبیر منزلنا حکم د خطبی پیغام لیگل ولی چې دا سکاروشی کنا زنانا پاتی شی و عدت ختم شوی نو دا ارچا پزلکی سخوای شی چه زباوتا پیغام لیگم زباوتا پیغام لیگم نو پا دی مسئلہ دا خطبی کی دو کارو نجائز دی ادو نجائز دی آغازی کرکی سلور احکام پدې کې چې دو جایز دي ادو نه جایز دي دا هم جایز دي چې توته اشارتن خبره کوي نکانو مناخلي اسی بسو کولیږي یا بچاله خط او چټ ورکه هغه کې به اشاره قدرې کړي چې زما ضرورت ته او زما داسې خلق وخی چیز اتمن دی درانه پختانی او بس دیت اشاره ہوئی دا جائز دا او دام جائز دا چې بس اڑو نم ناخلی فضلو کی خبر ساتی چوری گا دا مده پورشی نبیا باوتا پیغام لیگم فضلو کی ساتی لم سو گناہ ندی دا غد وجه ایس خبری دی خواه او دو ناجائز دی اگر دادی چی تو چا تعال نوے او پٹ پٹ و سر راس ساتی لیگل را لیگل کے دا ناجائز دی او دویم عقد دا نکاح دا ام ناجائز دی تسو پوری دا مدنہ دا پورا شوی خوا فلا جنا علیکم نشتے گناہ پتا سبان دی فی ما عرستم بیهی پاغه خبرو کې چې اشاره کوي پاغه سره تعریض اشاره ته وي جنم بګه سره حتن نه مې من خدمت النساء چې هغه پیغام لیکل دي د زنانو ته دا جایز دي بل اوکنن تم یا پټ ساته فین وزکم فزړونو کې زام جایز ده نو د زلن سو خبر دي الله عزت خبر وکړه علم الله الله پوئیگی انکم ستذکرو نهن چتا صبح یوزل ددی ذکر کوئے ددی نم باخلے خوص فضل کے ساتھی بسی خبر دا ہاں آدوانا جائز دا دی ولیکن لا توائدون سرن لیکن وعدی مکوئے دی سرا پٹی پٹی اللہ ان تقولو قولا معروفا هم اگر دغه خبره چې مخ کې ذکر شو نا کپټه نوم خیر دی چې دا تعریض کم ذکر شو نور زبا کې نه دي نکانو میاسو او صرف اشاره قدرې و تقول شي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر کوایه وینا جائز ولا تعظموا عقدة النكاح دا غتویم ناجائز قصب نکوه عزم قصب نکوه د تړلو د نکاح عزم قستوي عقدتن تړلو توي قصب نکوه د تړلو د نکاح حتى يبلغ الكتاب واجلا تر څو پورې چې نه رسیدلې هغه لیکل د الله په لنیټه تا يبلغ الكتاب چې 14 و 10 دا قرآن حکم دی کنه زوج دا نه پوره شوی نو ځنی کانم بنا اچ پوره شنو بیا ارڅ کیږي بیا فعلمو پوشه ان الله یعلم ما فی انفسکم چلا پویږي پاغا رازونو او پاغا خبرو چې تاسو پزړونو کی دی فحذروه نو یری کې د الله نه چې غلطه خبره ونه کې ک الله خبر دی فحذروا درسنا خبر نو نیت بډیر صفا ساتي عالمو پوشن الله غفور حلیم چې الله بخشش کوونکی دی او ډیر صبر ناک دی که ته دنیا کې د الله قانون ماته او د حدودو نه تجاوز کینو دا خو هغه صبر کوي تا ته دا نه چې غنه استا په حال خبر نه پین لسم حکم طلاق غیر مدخول بها چې لکه مخکې مونږ وایو کنه داسې نکاح شوی چې صرف نکاح شوی دی نور نه مہر مقرر شوی دی او نه رخصتی شوی دی هیڅ نه دی شوی او دغه وخت کې طلاق ورځي نو ډیرو خلکو به وایي چې دا طلاق نه کیږي نه بکی مہرشتا مقرر شوی ده نه بکی رخصتی شوی ده اللہ وی ولی نکی دا کی گیم اس گناہ پکیم نشتا ولی بنده تا اختیار ده دو اس نخدا اچی بیا کور جوړ شی وقت تیر شی بیا بکی جنگ جگڑی نو داغی نو دا وقت صفائی خدا کنا رضی کے بدا سو مسائل ذکر کئی یو دغا دے چنو نکاح شوی دے نو مہر شوی دے نو رخصتی شوی دے ملیاو نو دی شوی سو یو دا دے رضی زان لحکم دے دیکھ دا مہر ذکر نشتا متعب ور کئی دا متعب واجب دا چی جدا کئی ہے نو جوڑا جامع بولا ور کئی سمرا چیز دوست نکی گی نبی علیہ السلام په دې عمل کړو زګا غل چایو ناوی راولې کړه ربل زین نو کله چې نبی علیہ السلام هغه سره ملاقات کو په خلوت کې هغه وی چې اعوذ بالله منک زه په الله سره پناه واړم ستانه مال لاس مراوړم نبی علیہ السلام وی چې لقد عزت بعظیمنه په ډیر لوی ذات سره د پناه وغوښته دومره جت هونو فاسی با دی ویلیو چی دنیم خوشحالا ابی اراوتا وغی تیوی نورو بی بیانو تا چی دیلی و قیمتی جوڑا ورکی دا ما جدا کلا در دی متحشوه نوال عمل پیغا کلا دی چی دی که دمار خبر خونشتا جوڑا جامع بورکی نو لا جنا علیکم نشتے گنا پتا سبان دین طلق تمن نسا پتا دو طلاق ورکوین اور کلیو می زناناو تامالم تمسو ہننا پدا سے حال کی چنوم و سرا ملاقات کردے او تفریدو لہننا فریدوان او نوم و لمحر مقرر کردے ومتیعو ہننا ہاں تدی حکم دادے چدیل متعا ورکے واجب دا متعا جوڑا جامور کے دیل علی الموسیع قدرو فمالدار سڑی باندی داغا مناسب علی المقتری قدرو پا غریب باندی داغا مناسب متعا بالمعروف دا نفع دا ذلت درد رسی دلی دی نوچی داغی علاجوش دا متعدا پا جائز طریقہ حقا على المحسنین لازم دا پا مومنانو متقیانو بانو گورا دا دی مسئلے خو پا قرآن کی او حدیث دوارو کی ذکر شتکا نا دا سی مسئلہ کی اجتحاد تا ضرورت نہیں دی تا مسائل منسوس ہوئی مسئلے منسوس ہو کی مجتہدین و امامانو تا او تقلید تا ضرورت نئی ہاں بلا مسئلہ دا چید عبداللہ ابن مسعود نا تپوسو شو رضی اللہ عنہ چیدہ سے یہ اوسڑے ہو تش نکے کڑے ہو نیمار مقرر کڑے ہو انا وادشوے ہو کس نو شوی او سړی مړ شو طلاق نه مړ شو و د د په حق کې بس فیصلې دی خزي سره مہر بول ورکو ټول بول ورکو نیم بول ورکو متع بول ورکو سچل وکو سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امراتن فمات عنها مرش ولم يدخل بها ولم يفرز لها مهرا نمار مقرر شانی سنش قدیب حق کی تپوس کو نفقال غوی اقول فیه برعی دا پا قرآن و سنت کی ندی راغلی نزاو پا دیکھ اجتحاد کو ما فرائے سران فَإِيَّكُ سَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ کو رسیدم حق تا و جواب میں صحیح کو دا بدا اللہ احسانی پا ماوان دی وَإِيَّكُ خَتَعًا او کو خطا شما فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ بولی غلطے نسبت بزانتا و نفس تا و شیطان تا کہہ کرنا بیام یو عجر بولی خام خاخا وَلَّا وَرَسُولُهُ بَرِئَانِ مِنْهُ او لا پیغمبر بددین پاکی دا بزما غلطی دیو نو بیوی چلہ صداقو کاملن دید پارا پورا مہر دی نا پلیو صحابی پاسی دو وی ما تا معلوم دا چی نبی علیہ السلام دا سی کی پیسہ لکڑی وا نوغا الحمدللہ ہوئی چی شکر دے جنوہ پیسلہ پیغمبر دے پیسلے سر برابر شوا مدقی کے اجتحادی کا نخوا سوچے ہوکو اوی مدقی یو خبر شوا دے متعی دویم وینتو اللقتمو انہو کتلاقو مرکر دیلا من قبل انتمسو انہا مخک مخک دو لیدو کتونا وقد فردتم لغن فرید وطن کمو قرر کلی تا زدید پارا محر محر مسمع مقرر شو فنصف ما فرضتم فعليكم خبر وسره تاسو باندې نیم هغه مہر دی چې تاسو مقرر کړی نیم به له ورکه انیم مزان تفریح دی زر روپې وی 500 وکیږي او 500 تاسو ته پاتې شي دیتا قانون ویخه اوس ور پسې رخصت ذکر کړي فضل فضیلت ذکر کړي الا یعفونا هم اگر کچر دا زنانا معافیو کی چی بز زدانیمم ناخلم کی گی زمان ما و توپا او یا فواللذی یا معافیو کی اگا خاون دو چی داگا پلاس کے اختیار دا نکاہ دے اگاوی چی دا دی پنزسا و کی گی زمان طرف نظر شوی ورکے والا چی دا خوشانش دا اختیار دا وان تعفو او دا مافی کول کجلی کنه د هر طرف نه چی اقرب ول تقوا دا ډیر نږدې لار دا چې سړی په تقوا ته رسی زکه وګ دی لار و ته اومشته دا ډیر نږدې لار ده که خاون مافی او که خزه مافی او ها تل اقوا کیا شو جدائی رااله الله وی دښمنی به ته نه جوړوي دا خو د دیني او کارو جائز کارو کنه دښمنی به ته نه جوړوي پکې بند کړه ولا تنسوا الفضل بینکم مېره رشتہ خپل ولی او دوستی په خپل مینس کې خلق ته نه دښمنی جوړ کړي فغار صفاتش الله دې دې دا مطلب چې او کار الله جائز کړی دی نو بیا به تاسو یو بل نه جدا کی گئے سگا بیشک اللہ استادو پا عملونو باندی لی دن کے دیں شپاڑا سم حافظو علی الصلواتی پا بندی کوئے پٹولو منزنو پا صلاة الوسطا پا مند درمیانا چی مند دمازی گر دیں لے باکی مسئلہ صلاة ذکر آوستا چریر خلقی که دنیا پا کارونو مصروف شی مشغول شی او کله پکې د دین په کار باندې نو د خپل مانزه ترتیب پکې خراب شي نو الله وی دا باندې کوي کنه د دې پابند دی وکوي نور کارونه ورستو دا به مخ کی او بیا خاص کر هغه مونږ چې قبل وخت مصروف یې کنه خود مازیګر په وخت کې مصروف یې ارسو کو دومره کارونه راځم شي چې بس دا غي نتیجه دای چې مونږ ته نرستو شي مکروه وقت تا نور په زیړی شي او مکروه وقت ته وقومو لله قانتين امونز کوي څنګه چې د مونږ حق دی او درېګه الله تعجز کوونکی د مونږ آداب ظاهری او باطینی دي کې فرق نه راولي قانتين قنوت عاجزه توي دلته معنا چې مانځو کې غلط حرکات نه براو کته قتل نه دغه سي الفاظ او کلمات د دنیا سوچونو فکرونه نه فین خفتم کې یریګه تاسو چې د جهاد مقدس او دشمن مخامخ دي او وخت د مانځو شو سچلو کو نلای مونږ کا وکنه پرې دې خو وینا کې یریږي تاسو ته دشمن نه فرجالن مونږ کوي پیاده چې پاسو پوخ باندې سور نه نو بس پزما کولاړي مونږ کا جما نشي کولې ځان لکوا او رکبانن یا کسوارینهم هم پرې خودل نشتا کمون پر خودلوی نو دی وقت کی بیو طویلو چیزا خیر دی رستو بیو کئے کنا او نا رستو کی دل نشت دا وقت نا فیضا منتم او کلچ پا امن شوے جنگ نشتا دشمن نشتا فذکر اللہ نو ذکر کوئے دا اللہ یعنی منز کوئے کما علمکم ما لم تکونو تعلمون سنگا چی اللہ تاسول تعلیم در کڑے گا چی تاسول پوچھ دیں پا جمع بے کوئے خب طریقہ بے کوئے بیا دا امن منز خوب دا غی بیا واللسم حکم دا وسیعت یا وسیعت مخ کی تیر شویو اخو واجبو کنا او دا مستحب قدری دے واللزین آکسانی توفون منکم چو فات کلی شی پتاسو کی وی ضرور نازواجن او پریزی رستو خذف پلی وسیعت اللہ ازواجیم دی با وسیعت کئی دا پارا دی خپلو بی بیانو سنگا مطعان الالحال چیو کال بے دا کورا نو باس ادایت از ما وسیعت تی زستاسو مشری ما او تاسو لما دیر کارو نکلی دی دیر خمی در سر کلی دی از ما تا دا یو وسیعت تی چې دا زما خزه چې دا به د کور نو باسه یو کال او دا وی خو خزه کله دا خبره مانی نو کال به وساتي او کنه مانی نو هغه سلور میاشتې له سره د خدای شریعت حکم دی ادا نور بیا دې خو خزه کله خپل مشر قدر کینو نه دی وباسي کینې نو به وباس یا غداسي چې هغه ساتلو نه خود به بیا په خپل وخت باندې وباسي چې هغه وصیت کړو خدا خیر نکوي زمون خبره نه مانی هر وخت زمونږه بی ادبی کوي نو بیا ټیک ده فین خرجنا ها که په خپل وخت ځي چې ټیک ده زما د شریعت او د دین حکم پوره شو سلور میاشتې الله سره دی هغه خو ویلیو خوب از زمان دا خوخه دا چیزه او زمان که پخپل اوزی پخپل اختیار فلا جنا علیکم نشت سملامتیا پتاسوی مشرانو فی ما فعلنا فی انفسهننا من معروف فاغا کار که چکیه دا خپلو زاننو سرا پا جائز طریقا اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور ذات تیو حکمت والا دی اتل سم حکم حکم د متعی یو واجب وا اخمخ کی ذکر شو او دا مستحب قدر دا وللمطلقات متام بالمعروف او د پار د هر قسم هغه زنانو چې طلاق ولا ورکلی شي او بیا جدا کیږي نو جوړه جامه دا په خي طریقې واجب نه ده او مستحب ده حقا علی المتقین لا لائق دی مومنان سره لازم نه لائق دی مومنان سره چې دا څه وکي کذالک یبین الله لكم آیاته دغه څه دا الله شان دی چې بیانې تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو به سوچ او فکر وکئ اتل احکام ذکر شو بس مسله jihad دغه وا سورۃ البقرہ کی درې باب دا رستو خو ترغیبات دي د جهاد لپاره لومبه ترغیب دادې چلاوي چې کله د جهاد حکم فرض شو نو تختمه توکل کوي په الله باندې چې جهاد فرض شو او چې نه دې فرض شوی یو ځای کې jihad شته خو فرض نه پتا باندې پر احتیاط ته چې مزه فرض کفایې دې پر احتیاط ته چې مزه یا دا دې چې jihad خبر نه ده په یو ملک یو بارا لقحت راغې مرض شو روشو نو چې ته موجود نو زیب نه دا توکل نه خلاف ده او چې بل کلی کې بل ملک کې نبی هغه ملک تمزه کنه دا د احتیاط نه خلاف ده نو دوه خبرې خي توکل او احتیاط دا دواړه د مسلمانانو دینی حقوق دي کنه د دې په خیال ساتي پدې کې اختلاف و چرې یو خو بادا خدا شیر ټیک ده په شام کې او روم کې وبا ګړه ده نو عربو والا مکه او مدینه والے دې نزي کنه احتیاط پدې کې او کال ته سوک دی ناغه دې دلته ناراضي زګاغي توکل نه خلاف کوي بیا د دین سیوا نورم سیدو نشتا چری کې وسه چل کوي ور لګې دو او را روان دي په مخه نو دینه به تخته کې کنه هغه باندې دا سیلاب راوي را روان دي دینه بزان ساتي کنه هغه باندې دا هوبا کې موت ځوانی دي او په دې سیدونه کې موت یقیني دي دینه بزان ساتي زلزلہ را لاو تپوئی گی چیرا دا عبادی خوبص آئی کار شورو شو نزتی نبارو تختار و اصل خبر پدگی کی دا ابو موسیٰ شریر دلاللہ انو صحابہ کرام ہوئی چیو بندہ پدینیت باندی زی چیو گورا دی پلانے لارو نو بچ شو نو ززما چی بچ شما نو دته اجازت نشته ریولې ځکه د اعتماد بغیر د الله نه په بل سامان دی وکړه چې په وته کې بچاو دي او پاتې کې دوه کې امن دي یا خلق پورا او نو وته نوراګیر شو بکې نو مړ شو نو کزته نه نوې وته نو زبا مړو ما دا غلطه عقیده دي دا عقیده چې د چایي ناغل انا وطل پکار دی دا عذاب دا زینا انوال راتلل پکار دی دا عذاب زیتا دکا چی دا عقیده صحیح ندا او چی عقیده صحیح چی ندا پا پتلو پا راتلو پوری ندا دا اللہ حکم دے فیصلہ دا بس مرک پا دی که ندے ناغتا ایس گناہ نشتا کاغا دا اوبا دا زینا زینو زیدی کنا کاغا عقیده صحیح دا کاغه دو بازه تزینو زیدی کنه دا عقیده سیده اصل خبره دا عقیده و علم ترى الذین خرجوا من دیارهم نګوره او کسانو ته چې وتیو د خپل کورونو ناوهم اولوفن او سلق خلقنو پزرګونو حذر الموت دیارې د مرګ نه فقال لهم الله موتو چې کوم ځای ته واتو چې دلته سنشتہ خیر خیریت ته نو ویل لاوی تا چې مړشه نو مړ شو کنه فماتو ثم احیاهم بیا سمو د پسې ژوند وکړو ولې لاو ته دا خو دل چې په دې کې نجات شته دي چې ته وایې چې وذو نو بچ بشو ان الله لذو فضل علی الناس بیشک الله خاون د ډیر لوی فضل له په خلق باندې ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق د الله شکر نه ادا کوي خان بنی اسرائیلو کې قرآن ذکر نه کړی کوم خو بس د مطلب د پاره چې دا سکار به مؤمنان نه کوي چې عذاب را روان یو دی کله خوشی کی کله پری دی چې بس خلاص شو دا نه یی دی پکې نو چې ته چاته موت راغې نو هغه شهید شو مرتبه یې مونته وایي کې شهادت ته اجه څوک بچ شو نو بچ شو شکر دی وباسي دعوه د قتال په اخر کې بیا ذکر کړي او انفاق و سره ذکر کړي جنگ کوي د الله په لار کې او پوشه چې به شکه الله اوریدونکو دې دعاګانو اپو ایدن کې دې په دار چا پنیت باندې منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا سوق دیغه بنده چې قرض ورکې الله لرا قرض خستان یعنی مال ورکې د الله په نوم باندې او په jihad کې صرف کې رضی تعالی قرض وی ولی الله یې په ما باندې ستا ایواز لازم شو کنه لکه قرض چې څوک نشي خړې نو ستا ایواز نشي پاتې کې دې محرومه کېږي بنا مراتنا نفلی صدقه دا حضرت عمر رضی الله عنه وی هو النفقه فی سبیل الله او النفقه علی العیال دوړې برابر کړو ها کو په جهاد کې مال صرف کړي چې دا غي څومره مرتبه ده دغه څه چې په دې خپل آیو عیال باندې دروازه دروازه څومره خرچه کوي خې کې لیکه کنا خیر څه ګناه خو نه دي چې مانن په خپل آلو عیال باندې دوره خرچه وکړه د جمعې شپه وا مچرګ می واغستو هم اوی نور خلق به وسره مخري نو دا او په جهاد کې هر دا یو شو حضرت عمر رضی الله عنه ویخه هدي خپل ماشومان وګي پری دي ری جزان ګرځي بیا یو کرا بل کرا ډوډې نه نه پاتې شوی هدي چلې رضا الله په لار کې خدای باندې دومره په ځان رحم وکړه مونږ ته د خدای او د قران خبره کو ته ځان نه پويږي فیضای فہوم الله به دچن کی دل رضا غمال اضعافن کثیره په ډیر دچن تیا سره چلاو ته کثیر وینو دشمار نه بار خبره ده ته کروڑ ورا یادې کنا الله وینا کثیره والله یقبضو الله تنگی عمر ولی چې خوخی شي و یبسطو فراخی عمر ولی و الی ترجعون او دې الله ته تاسو واپس کړی شئ دا یو واقعا هدی کی دقه دو اصول بیان شو احتیاط کوا او توکل کوا پا اللہ بانا دا مپریده دو واقعا ذکر کئی اب آغی که دا جہاد دا پارا اصول یو دا چه امیر با پکاری امیر واحد لسو شل امیران نا یو امیر بای دا جہاد دو ام نیت صحیح چه دی دا پارا جنگ نکو چ بدل تن اخلو مرګری را قتل کړی دی او دکلی نه شړلې او ځامن را لقید کړی دی نه فی سبیل الله دا شرط او بیا پسې د امیر حقوق او شروط چې امیر څنګه امیر کې دی شي دا شرطونه بیان بیا پسې د مامور چ امیر خو امیر شو مامور به څنګه پکاري نا به ذکر کی او اخر کی به وای چې دعا به کوي غره ها نو الله پر رحم کوي او فتح به کوي ها الم ترى الى الملائين غوري اګه دلتا د بنی اسرائیل نو من بعد موسی پس د موسی علی السلام نو اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا کله چې وی خپل پیغمبر ته چې مقرر کومل ملکان بادشاہ نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کو د الله په لار کې پیغمبر ارسوک چې و چې قران نو موانه واست کنه نو سو کوئی شمویل علی السلام سو کوئی حزقیل علی السلام ارسوک چې نوم سره د قران سره کار نشته قال او ای پیغمبر هل عسیتم ای بنی اسرائیل تاسو معلوم نه یې تاسو jihad کول شئ غوري کله کوي کنه کول شي په ته خو به مضبوطه کنه تاسو نږدې نه یې ان کو تیم علیکم القتال او کفرز کړی شي په تاسو باندې جنگ الله تو قاتلو چریم کله نه دینو موسی علی السلام درته ویلی نو استاد مشران وی چې نفیا قومن جبارین نو دا تاریخ د دې گواهو کنا ځکه ته پیغمبر وی الله تو قاتل قالو وی بنی اسرائیل و ما لنا ولستجل لمغلا الله نو قاتل چې مونږ بجنګ نکو په سبیل الله اذا الله پلار کې وقد خرجنا من دیارنا مونږ سره ظلمونه شوی دي شلل شوی د خپل کورونو نا و ابناینا از خپل زامنونه فلما كتب عليهم القتال وكله چې فرض کړی چې په دې باندې جنگ تولوا عقد پیغمبر خبر رښتیا وکړه ها ټول انکار وکړه الا قليلا منهم مگر دا لیک خو پکی کنه هر امت کې او پار وخت کې دا کمال خلق دی ها إلا قليلا مگر لک سانو غیوی چې بالکل ینګ بکو نه لاد رضا ده پاره والله علیم بالظالمین الله پویږي په حال ظالمانو. دا واقعا اجمال ذکر شو دا قرآن بلاغت څه که وخت نه ني لکه خبره نه دقه خبره بس خلاص شو او که تفصیل غواړي نو وسی الله کوي کنه. وقال لهم نبيهم ويدي تابغمبر ذي ان الله قد باث لكم تعلوت ملكا بشك الله مقرر کو استاذ لپاره تعلوت بادشاہ دا استاذ بادشاہي تعلوت. قالوا اي بني اسرائيل ان يكون له الملك علينا سرنگي بشي دد لپاره بادشاہي پمون باندې ونحن احق بالملك منه دا خلق وا تولوا اگر ډیر دا وخه چې اعتراض وکم ته پیغمبر په انتخاب باندې به مونږه د خلایق یو بادشاہ اېسه ولي ولم یوتا ساتم من المال ندې ورکړې شوې دتا کثرت او فراخی د مال ګورا د دنیا پرستو معیار دار چې کوم سړی به بادشاہ کیږي او مشر کیږي امیر کیږي با چې مال وسره ډیری او په نسب کې معلومی دا د خلکو معیار دی ښا د الله معیار دا نه دی د امیر د پاره دی دا خبره شرط کړی دی چې مال دی ډیری او نسب دی او چته مشهور دی په دنیا کې. الله رب العزت وینا دا شرطونه نه دی. قال او پیغمبر ان الله استفا علیکم بیشک الله ورکړې پتا سبحان الله ول فضیلت ورکړې اته زو به اعتراض کوي دا امیر د پاره یو شرط داشو چې په دین باندې برابرۍ عقیده او عمل مشرک سره چې تم شرط بدعتی سره مشر نه کوي هغه پسې به کوم ځای ګرځي اگر پا شپگم چت کی ناس دی حل تبا تا گاٹ چاپی رنا یہ لکا دغز ای کتابانی سوک حملہ کئی امیر خدا سے نہیں بل وزادہو اولا دل زیادت ور کڑے دی بستوطن فی العلم دا علم پا وسعت کی علم دیر زیاد تا کم علم چه جهاد که کم پکاری گی ده جهاد پا فنونو او اصول بانده پوئی گی اغا علم نیادی والجسمی او لویوالی ده باڑه باڑی دیرلوی که ضرورت راشی او گمسان جنگ شوروشی گمسان چه او بل تلاسا چی مدل اللہ دا سه باڑی ورکلی ده چی دمارین بینی سی را بغی بی رمین بینی سی را بغی بی بیا بکی توری تاجت نئی کنا دیتا هم ضرورت را دی کنا والجسم دا معیار دی دا امارت چه قرآن ذکر کن وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاهُ اللَّهُ وَرْكِي بَاتْ شَهِدُ دُنیا آغا چاہتا چه او گواری دا سا حرام کار نده بات شهان باپا دنیا کی نئی وَاللَّهُ وَاسِوَنْ عَلِيم دا اللہ قدرتم دیر لوے دے وعلمم دیر لوے دے یره دا غی یقین نکیدم غی وی توالوت دا اوس کاغذونه وکاتو چې دې بن اسرائیل دې خدای دې یعقوب علی السلام د زامنو کې چې کوم يهوداو چې دا غ زامن بادشاہان او کوم یو بلو روبیل یا چې دا غ زامن اولاد کې پیغمبران راضي ادید بنیامین په اولاد کې راغله ده داغه په اولاد کې نه بادشاہت شته او نه په نبوت شته نو موږ څنګه دی ومن ګور وته دا به دې لیکلی و داسې دا خلکو تاریخ لیکلی نو تاریخ څه شی ده نو وی دی تا پیغمبر د دې ان آیت ملکه نه خاذ بادشاہه د توالود دادا ايات یکم التابوت چراو شتا اوستا تابوت صندوق چې هغه د بنی اسرائیل سره به او باغی کې بعد د تورات تختې پرتی وي نو چې دی به jihad کو نو مضبوط وو زړونه به مضبوطو د الله په کتاب کې سکینه یې کنه هغه ته نه چرتیا بخت نصر یا بل سوک قسطنطین بادشاہ هغه تی نوړو پل ملک تا هدي دغه سه محرومه پاتشیو پیغمبر وتوی چې په دې باندې یقین وشي چې هغه تابوت راشي د دشمن د لاس نه راواخلی او تاسو ته په دې میدان کې دي حیاتی حکومت تابوت فيه سکینه تم من ربکم باقی کې ډیره لویه تسلی وی درف تاسو نه او بقیه او باقی کې آثار قدیمه دي او اثر د علم دی بقیه علم توي مما ترک آل موسیٰ و آل حارون اگر چی پریشو غیل موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تحملو الملائکتو روڑی بدی لرا ملائکو ان فی ذالک لا آیت لکم بیشک بدی کی دیر لوی دلیل استاو دپارا پا بادشاہ دتو علوت ان کنتم مومنین کچریتا سو یقین کو ان کی بس ملائکو روڑو سو کوئی چه اللہ او چت کلی و اسمان تا نمالیکو راوڑو سو کوئی نا چه غزالیمان و بادشان وڑو نمالیکو راوڑیشی دار چانا ده بلقیس تخت ایران وڑو چه غی که یو قول داری چه غی جبریل راوڑو بل چه غی راوڑیشی ندقا سی دیم راوڑو کنخا نباز توالود بادشاہ شو خلق و امان و خوشحال شو چیر دا خودی بادشاہ زمونگا نم جوان دیکو او کارنامه او کردی را ناشنا دا چه راولی شو او بس دا زمونگا بادشاہ دا نتو علوت روان شو او لخکر و سر شو او یازر سوکو یتیازر نوز دا امیر لیاقت خی قابلیت خی چه امیر دا سی بکار دی چه شا تیوکات یرو را دا سی دی کاش کامبوری را روان ده ده جنگ ده پاره خو قابل خلق پکار ده لگ دی خوچی قابلی لڑاکی اللہ و تداو خو فلما فسولا توالوتو بالجنودی کلچی جداشو توالوتو ده کلی نووتو سردخ پل لخکرونا لخکری وی جنود قال اویوی ان اللہ مبتلیکم بنهر الله امتحان کی پتا سبحان دی په یو نهر سره چې نهر مخ کې را روان دی ډیر یخ او بار ډیر خوږی او بو او میاش د هړ ده ومن شریبا منو چا چې دا غینا اوس کلی کنه ځان خوش شناس کو فلاش فلیس منیم هغه به زما د مرګرو نه نه مونږ خورا کو نو خلق نه یو ومن لم يطعمه اغا چاچ ونسکلی پابندی وکړه فانه مني اقوى زما مرګره سر رخصت پکې نشته ولی نشته رخصت شته الا من اغترف غرفه بيدي مگر اغا چا چډک کړه لکه په لاس سره یا چنګو امره لم دکړه تند دغه سره ماته شيخه دا د کمال خبره ده مشرانو پرو جماعت کې وبډېرې نسکي ای بیا سړی روډه نشو خوړې نو اسی به مړې لم تکړه خدای واغې سره تند ما تکړه فشریبو چې دی ورل کنه فشریبو منه او به اوس کې ډېرې اوس کې الا قلیلا منه مگر لوک کسان چې وغې ځانو ساتي یا اونس کې خلکو او یې صرف هغه مړې لم تکړه نو چې ډېرې سکلې وغې پاتې شو پځه پاتې شو غریبیا چې ته پاسې دی شو او یا غی جنگ کول شو ځان پورې ګو شنازونه او تړل کنه او هغه لک کسان چې نو توالوت سره پورې واته فلم ما جاوزه کله چې پورې وته د نهر نه هوا توالوت او الذین امنوا معه او کسان چې مؤمنانو ده سره مفسرین وی هو القلیل دغه لک کسان قالوا نذي خلق چغیکړي لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده چې امیر سیب توایه چې مونږ جنگ نشو کولې نشته طاقت مونږ لره انن راځي د جالوت او د لخکرو دا غسران جالوت دشمنو جنگ غسران مونږ غسره جنگ نشو کولې نبت دی پاتی شنو قال الذين يعكسانو يظنون اجر يقين كو انهم ملاق الله چمون کو ملاقات کو د الله سره مونږ چې میدان تراوتیو او د یالوت او دغه لخر سره جنگ کو زمونږ دا مطلب دی چې الله سره ملاقات وشي ډیر پلنډلار ډیر پاسان باندې شهادت لراغلیو پته ولګی دا ها چې د شهید ملاقات کیږي د الله سره زکر دی چی جنت تلڑ شی نو بیا اللہ نا مطالبہ کئی چی ما دنیا تبوزا دماغ شہادت یا دیگی شہادت نی یا دیگی خدا اللہ ملاقات یا دیگی انہم ملاق اللہ اگی سووی کم من فیت قلیلت دیر زلدہ سی شوی دی چې لګړ ډلې د مسلمانانو 313 وروي د بدر والے او شمار او د توالوت د مرګو شمار یو مرو دیم 313 او د بدر صحابو هم 313 کم من فیتن پنی غلبته چې غلبه کړی دا فیتن کثیرتن پډی رډل باذن الله اذا الله په حکم الله مع الصابرین قال بابا زکا کئی چا اللہ مرگرے دکنا اللہ مرگرے سبرناکو شرطو نٹول حشو دا میرو دا مامورو گورو دا مامورین حال گورو کنا یزنونا نوم ملاق اللہ اگیوی زمونگ پا جنگ کی کار نشتا زمونگ دی شہادت سرا غرض دکھا نو دعا کئی چې دعا وکای کنه الله فتح در کوي زګه کوم مسله jihad حج ذکر کړی و په مسله jihad کې ولما برزول جالوت او جنودي کله چې مخامخ شو جالوت او داغه لخر او تان قالو چې وکړي ربنا رب زمون غفر علينا صبرن راوړې په مونږ باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط کې خپې زمونږه په میدان کې انصرنا علی القوم الكافرین امون لا غلبرا کی فدی قوم کافران نقول اول تزل استقامت پکاری چزل مضبوطی نو بدن بالکل خاموشی نی خبر پیگے نی سر پیگے نو اول ذکر زل سوال تثبت ابرغ علینا صبرا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ نُشَكِسْتِ وَرْكَ كَافِرُ الْرَادَ اللَّهَ بَحُكَمْ وَقَتَلَا دَاوُدُ جَالُوتًا او قتلکو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ لران انبیاء و جہاد کرد داود علیہ السلام اُلَكِ دَو دَغِيَا مَشَرِي قَتَلْكَ باتا اللہ الملکان ورکل اللہ دلرا بادشاہی والحکمتان او دغسی حکمت فعلمہو مما ایشاہو علم ورک دلرا غاجد اللہ خوخوان دانی متنے پہ اکڑل او ایتوالوت اعلان کرو چچا دا جالوت قتل ککنا نو دبولا دبوت اقبل بادشاہی پریدم او اقبل لور بولا ورکوما نبا داود علیہ السلام تارسا ملاو شنو بادشاہی امتا ملاو شوا ولو لا دفع اللہ الناس بعضاً ببعضاً دا جہاد حکمت دا دا جہاد ولی اللہ فرض کردے پا خلقو حکمت یہ دا دا کنوے وحل او تکول دا اللہ خلقو لراسنگا پا خپلے تکینا بعضاً ببعضاً کافران تکی پا مومنان سرا مشرکان وحی موحدین و سران دا دا اللہ کار دا جہاد دا مطلبی نو کدا کاری نکولی لفصدت الارض نزمکا و دا کار اوتی وزمکا کی جب جون چار نشتی رولی دا امن او دا سلامتی آجون دا فساد بشیو پا زمکا کی پا شرک و پا کفر سران لیکن اللہ مالک دا فضل لے پا خلق باندی دے دیر لے فضل و احسان دی جهاد یې فرض کړل. تلک آیات الله تصدیق د رسالت دا دی آیاتونه د الله د کتاب او نتلوا علیکا الله مونږه پتا باندې بیانو جبرئیل یې راوړي ولې ځان ته نسبت وکړي چې مونږه تلاوت کوو بیانو پتا باندې چې حق کار شي او حق کار شو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً تیید آغا پیغمبراننا چلی گلی شوی دی پا توحید باندی دا مسئلہ وا دا جہاد پا مسئلہ کی دا ذکر کلا دا دید پارچ دا جہاد سلکی گی توحید او رسالت دا چی رسالت مضبوط شی دا توحید با خود پا دنیا کی خور شی پیغمبر خلاغلی دا دید پارچ جو دا اللہ وحدانیت خور کی نو اللہ وی دا مرگ ارتیاو کہیں اگر سر مرگری شے چی رسالت مضبوط شی چی حق دنیا کی اخکار شی. آخر دعوانا.